La vissi setem parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Sisat, que no veus l'estaca on estem tots lligats? Si no podem desfensa, mai no podrem caminar. Si estirem tots, enllà caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'n van escorxant i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et pesa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si enllà caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem Siset ja no diu res, mal vent que s'ha d'emportar. Ell qui sap cap a quin indret i jo sota el portal. I mentre passen els nous bailers, estiro el coll per cantar.